Takie połączenie to trio dla odporności. Zdrowit. Żegnamy reklamy. Program Trzecie Polskiego Radia, czwartek, 4 marca, minęła 19. Karolina Kozińska, zapraszam na serwis Trójki. To już rok, tyle walczymy z pandemią, a przed nami szczyt trzeciej fali. Polska nie jest zainteresowana zakupem rosyjskiej szczepionki, chińska pod lupą. Komisja Europejska zablokowała eksport szczepionki do Australii, to pierwsza taka decyzja. Dokładnie rok temu Polskę obiegła informacja o wykryciu pierwszego przypadku koronawirusa. Dziś mamy ich ponad 15 tysięcy i jesteśmy na fali wznoszącej. Co więcej, jak dodaje wiceminister zdrowia Waldemar Kraska, to już stała tendencja. Jeżeli porównamy tydzień do tygodnia, to jest wzrost o ponad 3 tysiące, czyli widzimy, że jednak ta trzecia fala w dalszym ciągu w Polsce nasila się. No jest tak, że to niepokojące, że coraz więcej niestety osób trafia do polskich szpitali. W porównaniu do dnia wczorajszego trafiło ponad 400 pacjentów zakażonych koronawirusem. W tej chwili w polskich szpitalach już jest prawie 16 tysięcy osób. Od wczoraj liczba zajętych łóżek covidowych zwiększyła się o 400. Wsparcia respiratorów wymaga już 670 osób więcej niż dobę wcześniej. Trzecia fala epidemii się rozpędza, jej apogeum dopiero przed nami. Dlatego minister zdrowia apeluje, by święta wielkanocne spędzić wyłącznie z najbliższą rodziną, zrezygnować z podróży pomiędzy miastami. Optymistyczną wersją jest to, że święta będą taką cezurą czasową, po której mam nadzieję zaczniemy podejmować już takie coraz bardziej odważne decyzje luzujące różne rygory, czy to w dziedzinie edukacji, czy oczywiście w dziedzinie życia gospodarczego. Na razie lockdown obowiązuje tylko na Warmii i Mazurach, ale resort zdrowia ostrzega, że do tego scenariusza niebezpiecznie zaczynają się zbliżać województwa pomorskie i lubuskie. Ozdrowieńcy szczepieni tylko jedną dawką, dłuższy okres pomiędzy zaszczepieniem pierwszą a drugą dawką preparatu. To zmiany w harmonogramie szczepień, które ogłosił rząd. Dziś do Polski miało trafić ponad 60 tysięcy szczepionek firmy AstraZeneca, ale transport nie dotarł. Mimo problemu z dostawami szef kancelarii premiera mówi, że Polska nie jest zainteresowana kupnem rosyjskiej szczepionki Sputnik. Jeśli chodzi o szczepionki rosyjskie, nie przewidujemy zakupu takich szczepionek. Natomiast jeśli chodzi o szczepionki chińskie, analizujemy tę kwestię. W tej sprawie, tak jak już wspomniałem, nie zapadły żadne decyzje. W związku z opóźnieniami dostaw Włochy zablokowały eksport szczepionki AstraZeneca do Australii. To pierwszy taki zakaz w Unii. Stało się to za przyzwoleniem Komisji Europejskiej. Potwierdził to naszej korespondentce jeden z urzędników komisji. Z Brukseli Beata Pomecka. Przepisy umożliwiające blokowanie eksportu poza Unię tych szczepionek, które zostały wyprodukowane na terenie wspólnoty, zaczęły obowiązywać przed kilkoma tygodniami. To była odpowiedź Brukseli na problemy z planowanymi dostawami szczepionek do krajów członkowskich. Blokada ma być stosowana wobec firm, które nie dotrzymują terminów, a najwięcej problemów jest obecnie z dostawami firmy AstraZeneca. Koncern nie wywiązuje się ze swoich zobowiązań. Wiele krajów, w tym Polska, nie otrzymało na czas szczepionek, powiedział mi jeden z unijnych urzędników. Dlatego Komisja Europejska zezwoliła na zablokowanie eksportu przez Włochy, które mają u siebie jedną z fabryk brytyjsko-szwedzkiego koncernu. Beata Płomecka, Polskie Radio, Bruksela. Izrael, Austria i Dania będą współpracowały przy produkcji szczepionek przeciw COVID-19. Przywódcy ogłosili w Jerozolimie powołanie specjalnego funduszu, który ma to umożliwić. Premier Danii Mette Frederiksen powiedziała, że to konieczność, bo nikt nie może pozwolić na to, by ponownie dać się zaskoczyć producentom, którzy nie wywiązują się z umów. Austria i Dania zgodnie ostatnio krytykowały władze Unii za zbyt wolną dystrybucję szczepionek. Wypadek w kopalni węgla kamiennego Mysłowice Wesoła. Trwa akcja poszukiwawcza dwóch górników. Około godziny 17 doszło do zawału przy jednej ze ścian wydobywczych, ponad 600 metrów pod ziemią. W tym czasie w rejonie znajdowało się czterech górników. Dwóch wyjechało na powierzchnię o własnych siłach. Będzie wniosek o kolejną obserwację psychiatryczną Stefana W. To on 2 lata temu podczas koncertu Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy w Gdańsku zaatakował nożem prezydenta miasta Pawła Adamowicza. Rany okazały się śmiertelne. Prezydent zmarł następnego dnia. Będzie to już trzecia opinia biegłych. Śledczy chcą, żeby obserwacja mężczyzny potrwała co najmniej 4 tygodnie. Biegli, którzy wydali pierwszą opinię, uznali Stefana W. za niepoczytalnego. Drugi zespół, który przeprowadził jednorazowe badanie, uznał, że mężczyzna miał ograniczoną poczytalność. Tej zimy już się pewnie nie przyda, ale do służby dołączył właśnie nowy lodołamacz. Ocelota zwodowano w stoczni w Gdańsku. Jak mówił przedstawiciel Ministerstwa Infrastruktury Grzegorz Witkowski, ostatnie tygodnie pokazały, jak ważną służbę pełnią takie jednostki. Nie wyobrażam sobie sytuacji, w której Wody Polskie, ale inne służby w dyspozycji ministra infrastruktury czy rządu, szerzej rządu Rzeczypospolitej Polskiej, są pozbawione tego typu nowoczesnych jednostek i również obsługi, załogi. Ocelot zastąpi jednostki pełniące służbę od pół wieku. Wiosnę widać na horyzoncie. Zbyś, Franek, Michael i Trapper to bociany z powiatu siedleckiego, które są już coraz bliżej Europy. Ich podróż z miejsc zimowania na pograniczu Czadu i Sudanu przyrodnicy śledzą dzięki nadajnikom GPS. Wraz z innymi bocianami z Europy większość zimy spędziły one w rejonie Afryki zwanej Sahelem, gdzie kończy się pustynia i zaczynają żyźniejsze ziemie. Jutro bociany powinny dolecieć do Egiptu, skąd w 3 dni mogą minąć Izrael i Liban. Przelot nad Turcją zajmie im kolejne 3 dni. W Polsce mogą się pojawić około 20 marca, tak szacują naukowcy. To, że w kierunku Europy lecą te 4 bociany, w praktyce oznacza, że lecą już 1000 tych ptaków. Stada są jednak rozproszone i przemieszczają się w różnym dla siebie tempie. To był serwis Trójki. Czas na sport i Dariusz Urbanowicz. W jutrzejszym konkursie w Oberstdorfie zobaczymy naszych skoczków w komplecie. W kwalifikacjach Żyła był 4., 9. Kubacki, Stoch 13., a Stękała 18. Właśnie w tej chwili rozpoczynają się halowe Mistrzostwa Europy w lekkiej atletyce. W Toruniu na pewno będziemy ściskać kciuki za Justynę Święty-Ersetic. Traktuję te mistrzostwa bardzo, bardzo poważnie. W końcu jestem u siebie w kraju. Szkoda, że kibice nie będą mogli być z nami na trybunach, ale będę walczyła. Konkurencja jest tutaj bardzo mocna. Jest Femke, są pozostałe dziewczyny z Holandii, także będzie co robić, ale jestem pozytywnie nastawiona i wierzę, że wyjdę z tego może nie tyle zwycięsko, ale że bardzo zadowolona. Dziś ważne dla nas eliminacje na 1500 metrów mężczyzn i w pchnięciu kulą pani. Czempionat potrwa do niedzieli. Wczoraj euforia po zwycięstwie Zaksy Kędzierzyn-Koźle w ćwierćfinale siatkarskiej Ligi Mistrzów. Dziś humory mamy już gorsze. W Final Four Ligi Mistrzów nie zagra Skrabełchatów po porażce z Zenitem Kazań 2-3. Z żeńskich rozgrywek odpadł również Chemik Police, który nie ugrał nawet seta z tureckim Vakifbankiem Stambuł. Za nami pełne niespodzianek ćwierćfinały Pucharu Polski w piłce nożnej. Legia Warszawa i Lech Poznań wpisały się właśnie w nurt ciekawych odpadnięć z rywalizacji o Puchar Tysiąca Drużyn. W półfinałach zagra Krakowia z Rakowem Częstochowa oraz Piast Gliwice z Arką Gdynia. Spotkania 20 i 21 kwietnia, finał tradycyjnie 2 maja. Srogą lekcję życia dostała dziś młodziutka polska sztafeta startująca w Oberstdorfie w biegu rozstawnym na dystansie 4x5 km. Polki zgłoszone były w składzie Monika Skinder, Izabela Marcisz, Karolina Kaleta i Karolina Kukuczka, ale tej ostatniej z racji na zdublowanie poprzedniczek nie dane było już nawet wystartować. Ostatecznie zostały sklasyfikowane na miejscu 12. Mistrzostwo świata wywalczyły Norweżki. Mimo że Hubert Hurkacz wygrał set ze Stefanosem Tsitsipasem, nie udało mu się zwyciężyć w meczu. Skończyło się 4-6, 6-4, 5-7 i w drugiej rundzie w Rotterdamie najwyżej sytuowany w światowym rankingu Polak pożegnał się z turniejem. Na koniec smutna informacja. Zmarł profesor Tadeusz Huciński, były rektor Akademii Wychowania Fizycznego i Sportu w Gdańsku, a także selekcjoner reprezentacji Polski Kobiet w koszykówce w latach 1989-1996. Prowadził ją w 138 oficjalnych spotkaniach. Profesora Hucińskiego wspomina były reprezentant Polski Jacek Łączyński. Wiadomo, Tadziu to, jeżeli chodzi o teorię koszykówki, to chyba wiedział wszystko. Wielu trenerów tak go wspomina, że wiedza koszykarska ogromna. Sport w Trójce za 2 godziny. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Piątek, podobnie jak czwartek, z przewagą chmur. Na zachodzie śnieg z deszczem, w innych rejonach tylko śnieg. Jutro najzimniej w Suwałkach 0, w centrum od 3 do 4, a najcieplej będzie w Szczecinie do 5 stopni. Trójka. Program trzeci. Ogłoszenie społeczne. 1% państwa podatku może mieć wielkie znaczenie dla potrzebujących pomocy. Wystarczy wskazać w formularzu PIT jedną z organizacji pożytku publicznego. Ich lista znajduje się na stronach niw.gov.pl oraz pożytek.ngo.pl. 1% podatku na szlachetny cel pomoże spełnić niejedno marzenie.

Dobry wieczór. Na straganie w dzień targowy nabyłem drogą kupna reedycję debiutanckiego albumu horror punkowego zespołu Misfits. Płytę winylową w specjalnym kolorze Vampira Black, czyli po prostu czarnym, jak ubranko hrabiego Drakuli. To skrążka Walk Among Us. Na bardzo dobry początek audycji od Panka do Franka zabrzmiał utwór Hate Breeders. Ten program realizuje Alina Benke, wydawczynią jest Martyna Madej, a ja nazywam się Radosław Okrasko i zapraszam do godziny 20. W 2021 roku mija 40 lat od premiery Walk Among Us Misfitsów. Z tej okazji jeszcze jeden utwór, Violent World. Wczoraj dowiedziałem się, że w wieku 59 lat zmarł Andrzej Mierzwa, założyciel i jednocześnie wokalista punk-rockowego zespołu Proces. Kolejny krok cywilizacji. Proces. Jedno ciało. zjednoczymy się w jedno ciało komputerowe doskonałe. No te słowa brzmią po latach jak samo spełniające się proroctwo, ale zawarta jest w tym zdaniu także gorzka ironia. Bo rzecz jasna, z naszej perspektywy to ciało komputerowe jest niedoskonałe. Interpretowałbym, że ludzkość jest jednym wielkim komputerowym ciałem za sprawą internetu chociażby, ale jakże wewnętrznie skonfliktowanym, pełnym sprzeczności i toksyn. A co za tym idzie? Niedoskonałym. Stroszek. Proces. Grupa Proces powstała w 1982 roku w Gliwicach. Jednak pierwszy skład pochodził z oddalonych około 12 kilometrów Pyskowic. Oto jak Andrzej Mierzwa wspomina początki zespołu. Kiedyś na jednym z pyskowickich podwórek spotkałem Bogiego, czyli Bogusława Witasa. Miał niesamowitego czuja do muzyki. Grał ze słuchu i czuł wszystkie klimaty, no prawie wszystkie. Trochę czasu mi zajęło przekonanie Bogiego do wspólnego grania i założenia zespołu, ale na szczęście się zgodził. Rozpoczęliśmy wspólne granie. Graliśmy, główkowaliśmy i stwierdziliśmy, że dwóch to za mało. Z innej kapeli wyrwaliśmy Siwego, czyli Piotra Żukowskiego, a z ustnego polecenia skaperowaliśmy początkującego Kigena, to ksywka Ryszarda Wójcika. W wyniku różnych procesów, gdzieś w 1984 albo właśnie nawet wcześniej, nawet drugim roku, powstał nomen omen zespół Proces. W latach 1985-87 zespół występował na festiwalu w Jarocinie. Trafili też do filmu kręconego przez BBC na temat polskiego punk rocka i nowej fali My Blood, Your Blood, czyli Moja krew, Twoja krew. Teraz utwór Nadzieja to Twój strach. Proces. Wczoraj wspomniałem, że moja robota robi się coraz łatwiejsza, ponieważ artyści przysyłają mi utwory i takiego maila dostałem od Roberta Szymańskiego, czyli wokalisty zespołu Sex Bomba, który pisze, że w roku 2021 przypada 35-lecie zespołu Sex Bomba. Z tej okazji między innymi chciałbym zaproponować Państwu utwór Dzisiaj jeszcze nie. I to, jak pisze lider i frontman zespołu Sex Bomba, będzie wersja covidowa, czyli trochę krótsza tego zespołu. złomują wszystkie czołgi, tak jak w hipisowskim śnie. Może jutro, lecz dzisiaj jeszcze nie. Może jutro, lecz dzisiaj jeszcze nie. Oceany nienawiści, kiedyś przepłyniemy je. Może jutro, lecz dzisiaj jeszcze nie. Jeszcze nie. A jeżeli jutra nie ma, o tym przekonamy się. Może jutro, lecz dzisiaj jeszcze nie. To była wersja covidowa nie tyle zespołu, co utworu. Dzisiaj jeszcze nie. Sex Bomba. Zaczęliśmy tę audycję od debiutanckiego albumu Misfitsów. Pomyślałem sobie, że teraz sięgniemy do debiutu Danziga. Album wydany w 1988 roku i ostatnio jakoś często wracam do utworu Am I Demon, szczególnie gdy prowadzę swoje auto, ale proszę się nie martwić, to nie przekłada się na agresywny lub też demoniczny styl jazdy, chociaż riff w tym utworze jest jak najbardziej sabatowy. Am I Demon, Danzig. 19.39 w audycji Od Panka do Franka. Czas na pozdrowienia. Pozdrawiam serdecznie, a jakże, panią Alinę, panią Izę, pana Michała, panią Ewę, panią Ankę M. No i znowu mi się zacięła myszka w momencie pozdrowień. Panią Katarzynę, pana Krzysztofa, Nikifora, który pod piekliskami nasłuchuje i się melduje. Pana Rafała, drugiego pana Rafała z Łodzi, tym razem panią Altę, panią Martę, drugą panią Martę z Powiśla. No i tak mógłbym jeszcze pewnie przez pół godziny wymieniać państwa imiona i skąd państwo jesteście, ale czas nas goni, bo dziś tylko niecała godzina. Pan Witek napisał, bo niniejszym wracamy do zespołu Proces, napisał tak: to jeden z najważniejszych zespołów tamtych lat. No to jeszcze raz Proces. W równy szereg. Rytuał życia, bić się w krew, bić się w krew. Na moje płuca głębszy dech, głębszy dech. Wyrzuć na śmietnik. W wieku 59 lat zmarł Andrzej Wierzwa, lider, założyciel i wokalista zespołu Proces. Po latach słychać, jak bardzo to był niedoceniany zespół. Świetne pomysły muzyczne i intensywne, ważne teksty. No i teraz w audycji Od Panka do Franka przejdziemy płynnie od Panka do Franka Zappy, a konkretnie do płyty You Are What You Is, wydanej w 1981 roku. Dwa utwory niezbyt długie, szczególnie ten pierwszy, Any Downers, który ma 2 minuty z hakiem, i płynnie przejdzie w drugi kawałek, Conehead. Charlie's friends, who could not save this stupid girl from and your deep regret over Charlie's mouth. So enormous and wet. Now all you got is your TV set. You turn it on, you watch and dream. A dream of love on your tiny screen. But what do you see as you lay in bed? It's a bald kind of girl with a pointy head. Oh no. Gone. She ain't really done. She's a conehead kind of a girl. Picture a ring. That is the thing that's getting her hot. A hoop or a ring going over the top of a conehead. She's my small town in France. And she's a conehead kind of a girl, kind of a guy. That's what she gives me, is a little conehead. When she's on her knees, the point is so high. I keep saying please, keep it out of my eye. Cause she's a conehead. She's a conehead, kind of a girl, kind of a guy, kind of a girl thing. Saturday night, you're home alone. The TV lights up as her dad comes home. He's been working all day at the driving school. Looking hat that he uses to fool the people out there who might get back if they knew he was really from Ramulac. We're the Conehead. People are from. We're the Conehead. People go to. When the Conehead. People are done with the Conehead. Things that are fun. Done with the cone head. Things that are fun, where the cone. Pan Witek narzeka, że ale nadmorskich pingwinów pan nie pozdrowił, ależ pozdrawiam pingwiny. Ale czy to są u pana w UK te pingwiny? Bo pan Witek przysłał zdjęcie. Rzeczywiście to wygląda zza winkla, jakiś taki ciekawie upierzony pingwin. Wiem, że państwo czekają na pewien kącik. Nie nadęta, sekcja dęta. Ale zanim to nastąpi, jeszcze kilka maili, choć czasu jest niewiele. Pan Karol napisał: za chwilę mam w planach trening z hantlami. Nic lepszego niż kawałek Danziga nie mogło mnie spotkać. Pozdrawiam serdecznie, życzę udanego treningu. Pan Rafał z Gdańska pisze, że co trzech Rafałów, to nie dwóch. No i chwała wszystkim z imionami na R. No oczywiście, zgadzam się w zupełności, ale wszystkie inne imiona też niech będą pozdrowione. Jazda do przodu trójko napisał pan Mariusz z Krosna. Pozdrawiamy również serdecznie i wszystkich państwa, którzy dołączają do tej listy, która się bardzo wydłużyła od początku tej audycji. Pan Zbigniew pisze, że spóźniony, ale jest. Pana Michała już pozdrawiałem, panią Alinę Altę, Ankę M, także panią Agę z Krakowa. Wszystkich państwa serdecznie pozdrawiam. W ostatniej nocnej audycji z soboty na niedzielę, którą traktuję trochę jak poligon doświadczalny, zagraliśmy aż dwa utwory takiego marszowego, dętego zespołu Moite, niemieckiego, takiej niemieckiej orkiestry dętej. Pan Jacek W. napisał, że to powinno się tłumaczyć bardziej jako watacha, a nie stado, no ale ja pozostanę przy słowie stado, no bo to świetnie odwzorowuje zgranie tego bendu i właśnie w niedzielę nad ranem zaprezentowaliśmy cover zespołu Disclosure, takiego brytyjskiego duetu składającego się z dwóch braci. Zresztą You and Me ponownie w trójce, tym razem w audycji od Panka do Franka o bardzo dobrej, jak sądzę, porze Moite. Thank you.